Pulsating Primary Structure. To ponownie Asuna oraz Jan Jelinek z płyty Signals Bulletin, która ukaże się na początku kwietnia dzięki wytwórni More Music. A teraz twórca z Warszawy, Marcin Drabot, występujący jako Aria. Od prawie 2 dekad tworzy muzykę ambient, wcześniej pod pseudonimami Martin Dot oraz Ananta. Jego dyskografia tylko w roku 2018 wzbogaciła się o 10 nowych pozycji, a my posłuchamy pierwszego albumu, który wydał w roku 2019. To płyta Music for Magnetic Tapes. Zaczynamy od utworu Lovely Magnetism. Thank you.

Afternoon Face to ponownie Marcin Drabot występujący jako Aria. Kolejny fragment płyty Music for Magnetic Tapes to utwór Neons in Rain, czyli neony w deszczu, a to obraz, który natychmiast przywodzi na myśl film Łowca Androidów, słynny Blade Runner Ridleya Scotta. Ale to nie tylko, sam tytuł każe nam myśleć o tym wspaniałym filmie, bo również muzyka, której posłuchamy za chwilę, w sposób bardzo bezpośredni nawiązuje do tego dzieła. Neons in Rain. Thank you. The Sea of Insincerity. To Mark Maguire, artysta, do którego muzyki wracamy często w naszych spotkaniach, w audycji After Party. Niegdyś związany z formacją Emeralds, gitarzysta i miłośnik muzyki New Age. Od wielu lat nagrywa pod wieloma pseudonimami, również jako Mark Maguire, ale dziś słuchamy jego muzyki spod szyldu The Magi of Erie. Mark Maguire pochodzi z Cleveland w stanie Ohio, ale w tej chwili mieszka nad brzegiem jeziora Erie, czyli na północy Ohio, i to od nazwy tego pięknego jeziora pochodzi pseudonim, pod którym nagrał album In the Land of the Heartless, którego fragmentu słuchaliśmy przed chwilą. Wspominałem Państwu niejednokrotnie, że Mark Maguire odbywa aktualnie podróż duchową. Poszukuje tego czegoś, czego w jego życiu ewidentnie brakowało, zanim zaczął jeździć po Stanach Zjednoczonych, poszukując swojej własnej drogi. W ten sposób trafił do południowej Dakoty. Tam spędził wiele miesięcy, mieszkając w rezerwacie Indian Sioux. I to tam powstał album, którego fragmentu posłuchamy w tej chwili, już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Album wydany w styczniu tego roku. Cool Cloudscapes of the Four Directions. Album wydany pod pseudonimem Sky Radio South. Jak donosi Mark Maguire w informacji dołączonej do płyty, współtwórcą tej muzyki jest wódz plemienia Sioux z rezerwatu w Yankton. Wódz Złote Światło. Czy wódz zajmował się obsługą któregoś z instrumentów, czy też służył tylko jako wsparcie duchowe, jako przewodnik i mistrz ceremonii, tego niestety nie wiemy. Ale jego wpływ musiał być olbrzymi, bo album jest absolutnie przepiękny w każdym calu, podobnie jak większość muzyki Marka Maguire'a. Zostawiam Państwa z dźwiękami z południowej Dakoty. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, życzę wspaniałej niedzieli i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.